सजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे भजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे भजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे भजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे। मुझे राम मिले कोई कहता, मुझे रहीम मिले, कोई कहता श्री कृष्ण मिले कोई कहता, मुझे करीम मिले कोई कहता, मुझे करीम मिले, शहंशाह भिखारी बन करके, शहंशाह भिखारी बन करके आते हैं तुम्हारे मंदिर में साईं बाबा तुम्हारे भजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे भजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे। पर रहम नजर है तुमने कर दी, रहम नजर है तुमने कर दी, हर प्राणी तुम्हारे गुण गाते, हर प्राणी तुम्हारे गुण गाते, आ करके खुशी की लहरों में साईं बाबा तुम्हारे भजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे भजनों की धूम मची है, घर घर में साईं बाबा तुम्हारे। अब शिरडी जाकर चरणों से गिले पट जाए, दूजा तुम रे नाम बिना